aplikację Otomoto, potrzebasz trzech takich stadionów. To najpopularniejsza aplikacja wśród serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i ulewami dla kolejnych województw dotyczą już niemal całej wschodniej Polski. Ostatnie przygotowania przed występem gwiazd polskiej sceny muzycznej, czyli łączymy się z Gdynią, skąd nasi dziennikarze prowadzą dzisiaj audycję przy okazji festiwalu Lato z Radiem. Aleksiej Nawalny trafił na komisariat. Na razie nie wiadomo, dlaczego zatrzymano opozycjonistę. Są alerty dla kolejnych województw ostrzegające przed silnym wiatrem i ulewami. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed deszczem z burzami obowiązują we wschodniej części Warmii i Mazur, południowo-wschodniej części Mazowsza, a także na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Ulewy mogą się też pojawić w południowej części województwa śląskiego i małopolskiego, a w niemal całym województwie podkarpackim obowiązuje ostrzeżenie przed burzami z gradem. Prędkość wiatru w porywach może mieć 80 km na godzinę. W nocy z piątku na sobotę Straż Pożarna miała ponad 550 interwencji. W większości usuwano połamane drzewa, ale też wypompowywano wodę z piwnic i zabezpieczano uszkodzone budynki. A teraz przenosimy się do Gdyni, gdzie trwa festiwal Lato z Radiem. Dzisiaj spotkania z dziennikarzami, a jutro dwie sceny i 16 czołowych polskich artystów. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witamy, dzień dobry. Jak wyglądają przygotowania do jutrzejszych koncertów? Znajduje się właśnie na pokładzie legendarnego żaglowca Dar Pomorza, a kilkaset metrów dalej trwa właśnie próba generalna przed jutrzejszymi koncertami, które rozpoczną się o godzinie 13. Artystami, którzy zagrają jako pierwsi, będą Andrzej Smolik i Kev Fox. Andrzej Smolik powiedział, że w Gdyni będzie grał nie pierwszy raz, a dzisiejsza próba jest szczególnie ważna. Muszę powiedzieć, że grałem tutaj nie wiem ile razy. Pamiętam na pewno festiwal, jeden z pierwszych festiwali jeszcze wtedy Open Air. Próba jest potrzebna, oswajamy się jakby z miejscem, ale co najważniejsze to jest rejestracja radiowa i streaming. I po prostu zła próba, zły dźwięk potem, więc jest to dla nas bardzo istotne, żeby wszystko działało. Jednak wszystkich serdecznie zapraszamy jeszcze dziś lub jutro rano do czterech stref Polskiego Radia niedaleko skweru Kościuszki w Gdyni, gdzie dla naszych gości Polskie Radio przygotowało wiele atrakcji. Z kolei na plaży miejskiej w Gdyni dziś o godzinie 22 rozpocznie się Before Party przed właściwymi koncertami. To z Gdyni Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Poszkodowani w aferze GetBack spotkają się z przedstawicielami rządu. Jak już mówiliśmy, rozmowy mają być w czwartek w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Taką informację podało Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack. Na początku sierpnia jego członkowie napisali, że poproszą o pomoc, bo afera jak powódź przetoczyła się przez życie tysięcy Polaków i pochłonęła cały dorobek ich życia. Zobowiązania GetBack przekraczają 3 miliardy złotych. Firma zajmowała się ściąganiem długów, ale sama miała problemy finansowe. Sprawę bada prokuratura. Prezes Konrad K. i wiceprezes Anna P. trafili do aresztu. W Irlandii trwa światowe spotkanie rodzin. Dzisiaj przyjechał papież Franciszek. Po południu Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami władz kraju. Odwiedził ośrodek pomocy dla bezdomnych i ubogich rodzin prowadzony przez kapucynów, a wieczorem będzie na festiwalu rodzin. Już wkrótce papież przybędzie na stadion Croke Park, jeden z największych w Europie, gdzie weźmie udział w święcie rodzin i wygłosi przemówienie. Pielgrzymi, którzy przybywają na stadion, z radością czekają na papieża. Renata Martynkowa ze Słowacji. Ja wiem, że papież Franciszek miłuje każdego człowieka i raduje się z tego, co on nam powie, bo po prostu wiem, że to, co on powie, że to będzie z Ducha Świętego i to będzie bardzo ważne dla każdego z nas. Na program spotkania złożą się chwile modlitwy, muzyka, tańce i świadectwa. Wystąpi włoski śpiewak Andrea Bocelli. Z Dublina Agnieszka Kozłowska-Łysko, Polskie Radio. Zatrzymano Aleksieja Nawalnego, jednego z liderów rosyjskiej opozycji. Poinformowała o tym jego rzeczniczka Kira Jarmysz. Opozycjonista miał trafić na komisariat, a wcześniej odebrano mu telefon. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Włodzimierz Pac. Przyczyny zatrzymania Aleksieja Nawalnego nie są na razie znane. Rosyjskie media, informując o przewiezieniu opozycjonisty na posterunek, zwracają uwagę, że 9 września planuje on zorganizować ogólnorosyjską demonstrację przeciwko planom przeprowadzenia przez władze reformy emerytalnej. W jej wyniku Rosjanie w przyszłości będą kilka lat później przechodzić na emeryturę. Reforma ta budzi duży sprzeciw społeczny i władze obawiają się wybuchu protestów. Sam Aleksiej Nawalny jest zdecydowanym krytykiem krytykiem prezydenta Władimira Putina i partii Jedna Rosja. Sprzeciwia się nadużyciom władzy i wzywa do walki z korupcją. W przyszłości wielokrotnie był zatrzymywany przez policję. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Pogoń Szczecin do przerwy wygrywa z Lechią Gdańsk 1-0 w pierwszym dzisiejszym meczu szóstej kolejki Lotto Ekstraklasy. Jak na razie jedynego gola w Szczecinie strzelił Kamil Drygas. Wieczorem Wisła Kraków zagra z Górnikiem Zabrze. Natomiast w Wielkiej Brytanii pierwsze zwycięstwo w sezonie odnieśli piłkarze Arsenalu. Kanonierzy wygrali z West Hamem United 3-1. W bramce West Hamu grał Łukasz Fabiański, a inny bramkarz reprezentacji Polski, Wojciech Szczęsny, gra w tej chwili w Turynie, gdzie Juventus mierzy się z Lazio Rzym. Jak na razie mistrzowie Włoch wygrywają 1-0 po golu Marliema Pjanicia. Tymczasem siatkarze reprezentacji Polski wygrali z Francją 3-2 w swoim drugim meczu memoriału imienia Huberta Jerzego Wagnera. Spotkanie w Krakowie podsumował nasz rozgrywający Grzegorz Łomacz. Było na pewno dużo pozytywów, było trochę negatywów. Będziemy to analizować. Na pewno cieszy zwycięstwo na koniec. Francuzi to też bardzo dobra drużyna. Oni po prostu troszeczkę lepiej zaczęli grać i uniemożliwili nam tą grę, którą prowadziliśmy na początku. I zaczęła się później ostra wymiana ciosów, na szczęście na naszą korzyść. A w tej chwili Rosja gra z Kanadą. Po trzech setach Zborna wygrywa 2-1. Świetna wiadomość z kajakarskich mistrzostw świata. Dorota Borowska zdobyła w Portugalii brązowy medal. Polka była trzecia w olimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. Złoto wywalczyła Kanadyjka Laurence Vincent Lapointe. Druga była Rosjanka Olesia Romasienko. Natomiast w Sopocie, gdzie odbyły się windsurfingowe Mistrzostwa Europy, bezkonkurencyjna była Zofia Klepacka. Polka już wczoraj zapewniła sobie tytuł. Dziś odbył się ostatni dzień zmagań, a wszystko z bliska oglądał Krzysztof Łoniewski. Zofia Klepacka w swojej długiej karierze nie przypomina sobie, żeby kiedykolwiek przed wyścigiem medalowym była tak rozluźniona. No pełen relaks. Ja podpłynęłam do trenera i do rodziny i powiedziałam im, że fajnie startować już na takim luzie i być mistrzem dzień przed finałowym wyścigiem. Małgorzata Białecka też nie walczyła jako życie. Mogła tylko obronić 8 miejsce w klasyfikacji generalnej. Mimo że regaty może nie zaliczę do tych najlepszych, to dzisiejszy plan został wykonany, także jestem zadowolona. Szansę na podium miał Radosław Furmański. Nie udało się, ale szat nie rozdzierał. Finalnie 7 miejsce, zakładając przed tym startem, brałbym na pewno w ciemno. Pierwsza dziesiątka występ w wyścigu medalowym przy tej całkiem dobrej obsadzie. A Paweł Tarnowski nie mógł poprawić 10 lokaty i wił się jak piskorz pytany, czy nie robił w ostatnim wyścigu wszystkiego, żeby pomóc Furmańskiemu. Bardzo liczyłem na to, żeby Radek jednak sięgnął po te medale i po może nie najlepszym starcie mu wszystko wrócił do gry. Starałem się mu nie przeszkadzać, powiedzmy w ten sposób. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam między innymi powiemy o Grand Prix Polski na żużlu. Najlepsi zawodnicy świata rywalizują dziś w Gorzowie Wielkopolskim. A w pogodzie przypominamy, są ostrzeżenia synoptyków przed ulewami i silnym wiatrem praktycznie dla całej wschodniej części kraju. Poza tym w nocy wszędzie będzie pochmurno i deszczowo. Najcieplej na Podkarpaciu do 17 stopni, chłodniej w pozostałych częściach kraju w okolicach 10. Jutro niemal w całej Polsce chmury i deszcz, na termometrach maksymalnie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leclerc, okazji bez liku. Matma, Polak, Gegra, Fiza. Gubisz się w temacie? Bez paniki. W Leclerc mamy dla Ciebie zeszyty tematyczne za jedyne 69 groszy. Leclerc. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Koncert po życzeń. Panu Waldemarowi z małżonką, spełnienia marzeń o kanarkowym cabrio, życzy teściowa. A bank Crédit Agricole wsłuchuje się w te życzenia i dołącza do nich pożyczkę gotówkową oraz muzyczną dedykację.

hymn męskiego grania, do którego masz największą słabość, bo ja myślałem do tego roku, że Kobiety nam wybaczą będzie dla mnie nie do przebicia. No i Krzysiek Zalewski z kolegami trochę mi popsuł szyki. Jest coś na rzeczy w tym, o czym mówisz, ponieważ ten niezwykły zupełnie sukces piosenki Początek, to rzeczywiście, my czasem tutaj mówimy w żartach, czy nie stanie się przypadkowo dość i niechcący nawet ten utwór przekleństwem wszystkich panów, bo być może będzie ich największym przebojem. To, co dzieje się z teledyskiem, przypomnijmy, to jest teraz już ponad 35 milionów wyświetleń. No i też niewątpliwie sami muzycy postanowili ten singiel uhonorować, zanim jeszcze właściwie rozpoczęła się trasa, ponieważ to jest pierwszy raz w historii wszystkich finałów, w historii męskie granie orkiestra, kiedy singiel rozpoczyna koncert. Zawsze do tej pory był finałem, był naprawdę już zamknięciem całości, był tą kropką nad i tego wielogodzinnego maratonu z muzyką, a w tym roku taka jest moc Początku, że zaczyna i wraca jako bis na każdym z koncertów orkiestry męskiego grania. I tak jak w ubiegłych latach można było pod koniec każdej trasy wybierać faworyta publiczności, nawet bardziej niż swojego, ze wszystkich utworów, które męskie granie orkiestra wzięła na swój warsztat w danym roku. Nie wiem, w 2016 roku było to być może Lipstick on the Glass, w roku ubiegłym Hi-Fi być może, te momenty, kiedy publiczność bawiła się najlepiej, nie były to przeboje orkiestry. W tym roku bez dwóch zdań utwór autorski jest tym, na który publiczność czeka najbardziej i przy którym bawi się najlepiej. Jak zwykle Krzysztof Zalewski potrafi postawić na swoim. A tak a propos, widziałaś go? Wyobraź sobie, mówię to z rosnącym przerażeniem, ale nie. Rosnącym przerażeniem, to ja będę musiał tłumaczyć najważniejszej osobie tutaj, że Krzyśka jeszcze nie widziano, ale jeżeli teraz na scenie męskiego grania jest Illusion, to jest szansa, że zobaczymy go tam chyba. Być może znowu dołączy, tak jak w Warszawie, o czym już opowiadałam wcześniej. Niewątpliwie dla nas tutaj wszystkich logistycznie Żywiec jest największym wyzwaniem. Nie ma co ukrywać, wszyscy jesteśmy ulokowani w Bielsku. To jest pewna odległość, szczególnie kiedy zmierza się w stronę amfiteatru pod Grojcem, kiedy już trwa koncert, czy kiedy się rozpoczyna, ponieważ takich jak my jest 10 tysięcy, co najmniej, jeśli nie więcej. W ogóle w tym roku ta podróż wyglądała interesująco, ponieważ już od pewnego momentu towarzyszyły nam osoby, wszystkie z kartkami w dłoni tej samej treści. Domyślasz się pewnie, co było na nich napisane. Tak, oczywiście wiem. Moje wspomnienie z podążenia w stronę amfiteatru w Grójcu było do tej pory, choć nie mogę się pochwalić jakąś wielką ilością tych przygód, zawsze to samo. Kiedy przychodziłem przez most na rzece, spocony, zmęczony, ciągnąc ciężką walizę, myślałem tylko o jednym, żeby skręcić do rzeki. No właśnie, a tutaj myślę, że wiele osób, które zmierza dzisiaj, myśli tylko o jednym. Czy ktoś będzie miał kartkę nie z napisem kupię bilet, tylko sprzedam bilet? Ponieważ jak wiemy, jest szaleństwo, rozpętało się właściwie w tym roku wokół tych wszystkich biletów. Ale sądząc po tym, co dzieje się tutaj za szybą naszego studia plenerowego, to wszystkie miejsca są sprzedane, wszystkie miejsca są wypełnione i zapowiada się kolejny wspaniały wieczór i noc na męski graniu. Tak jak zapowiedziałam wcześniej, muzycznie towarzyszą nam już powoli wspomnienia tegorocznej trasy. Wiem, że rozmawiałeś z Natalią Przybysz, kiedy wydawała swoją ostatnią płytę. Czy ona ci opowiadała historię piosenki Dzieci Malarzy? Oj, opowiadała, ale opowiadała w szczegółach, których nie chcę powiedzieć, że nie pamiętam, ale nie wiem, jak musiałbym je ubrać w słowa, żeby powtórzyć z całą treścią, którą przekazała. Bo jest to niewątpliwie piosenka bardzo osobista. Nie widziałeś tego, nie byłeś na tych koncertach, ale możesz sobie wyobrazić, jaki miała ładunek emocjonalny, kiedy na scenie Natalia wykonywała ją wspólnie ze swoimi rodzicami. Zanosząc się kanie u szyby. jesteśmy dziećmi, dziećmi, co chcą na ręce. Jesteśmy dzielni, wciąż prowadzi nas sen. Dzieci, malarze, cokolwiek się zdarzy, umiemy chleb bez masła jeść. Dzieci, malarze, są poza obrazem, szare pejzaże, dzień za dniem. Nie ukrywam, że piosenkę usłyszałem po raz pierwszy w wersji takiej troszkę niedokończonej, ale tekst był już pełny i zastanawiałem się wówczas, na ile to jest osobista piosenka, na ile kreacja, bo tego jeszcze nie wiedziałem. A potem, kiedy okazało się, że nawet bardzo osobista, ta kropka nad i, o której opowiadałaś na męskim graniu, w kontekście ostatnich 2 lat Natalii Przybysz wydaje się być, nie wiem jak to powiedzieć, ale bardzo poruszająca. Tak. Tak, myślę, że to jest właśnie to słowo, bo to naprawdę było wzruszające spotkanie. Przepraszam cię strasznie. Jest Krzysztof na scenie. Jest Krzysztof na scenie? Jest Krzysztof na scenie. A możesz mi powiedzieć, jak to jest, że ty wiesz o tym, będąc w Gdyni, a ja tutaj w Żywcu nie wiem? Bo ja zapytałem cały Żywiec, czy mogą mnie poinformować, bo ja tutaj muszę tą wiadomość przekazać w bardzo ważne ręce. Przepraszam, dokończę Natalii. Nie ma sprawy, ale to tylko świadczy o tym, jak znakomicie wytłumione mamy nasze plenerowe studio i jakim jest dla nas komfortem prowadzenia audycji, a czy rzeczywiście nieco odcina od najważniejszych zdarzeń. Ale wracając do myśli, rzeczywiście to były momenty ogromnie poruszające, kiedy Natalia i jej rodzice na scenie, ponieważ było w tym była w tym właśnie ta ujmująca mieszanka. Z jednej strony czystej radości, jaka zawsze udziela się w procesie tworzenia czy dzielenia się swoją twórczością, a z drugiej właśnie tym, czymś wzruszającym. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że Krzysztof jest bez dwóch zdań jednym z bohaterów tegorocznej trasy męskiego grania. Tak wiele projektów, tak ogromne zaangażowanie i w tym wszystkim jeszcze ten wielki entuzjazm. On jest taką siłą sprawczą trochę różnych rzeczy, ponieważ robi to wszystko, mam wrażenie, trochę z potrzeby ducha, trochę spontanicznie, trochę w sposób improwizowany. Tego ci nie mówiłem, to powiem ci teraz na antenie. Kiedyś w tym programie miałem pomysł na zapytanie słuchaczy o ulubiony fragment piosenki. Takie 10 sekund, które czasami w piosence decyduje o tym, że nas coś porusza. I ktoś mi przypomniał ten konkurs niedawno, mówiąc, że w początku, na samym początku, jest ten niezwykły moment, kiedy Krzysztof zjeżdża głosem trochę w dół, mówiąc spać. I że to jest rzecz, która wstrząsa tą słuchaczką, która o tym napisała. Powiem szczerze, że od tego momentu nie mogę posłuchać tej piosenki bez zwrócenia uwagi właśnie na ten moment, który jest jednym z tych takich kluczowych zwrotów w utworze, powodującym, jaką ma siłę. Jest niewątpliwie coś na rzeczy, jeśli chodzi o takie momenty. Mogę tutaj zdradzić zakulisowo na przykład drobną złośliwość. Po jednym z koncertów Katarzyny Nosowskiej, następnego dnia rano podczas hotelowego śniadania, mówię do jednego z muzyków zespołu, że fragment jednej z piosenek Kaśki, ja pas zresztą, tak zapętlił mi się w głowie, że nie umie mnie opuścić, na co ów muzyk powiedział, a to właściwie mogę ci zrobić taki remix tylko z tym jednym słowem. Więc może to jest jakiś pomysł dla słuchaczki i dla Krzysztofa. Myślę też, że samo spać zapętlone w kontekście całości męskiego grania, otoczki, lata, koncertów, też jest niezłym tematem na to, żeby to jakoś rozbudować. Nie wiem, może Smolik. I jeśli zauważyłeś, Katarzyna Nosowska na tej trasie rozpoczyna koncerty. Nie rozpoczyna, zaczyna, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, ale utwór Daj spać jest w setliście tej trasy. Więc mamy kolejne spać. Myślę, że jeżeli chodzi o teksty Nosowskiej, szczególnie z ostatniego roku, może z ostatnich dwóch lat, to jest moment dla, nie wiem, może Luka, żeby pobawić się słowami i zrobić z tego coś, co nie wiem, czy Katarzyna zaakceptuje. No ale jeśli już jesteśmy przy zabawie słowami i przy tej lekkości słowa, to chyba trafiliśmy idealnie z muzyką, bo teraz wybraliśmy Lecha Janerkę. Mistrza polskiego słowa, który wykonał u ciebie, jak na razie dla mnie, myślę, tekst tego roku, jeżeli chodzi o branżę muzyczną. Absolutnie. Zresztą podzieliłem się tym tekstem z paroma osobami o gorących nazwiskach w naszej branży i wszyscy umarli. Teraz wyobraź sobie mnie, ponieważ mnie to spotkało w czasie anteny. Tylko jednej rzeczy nie mogę wytłumaczyć, bo to, że Lech mistrzem słowa polskiego jest, wiemy wszyscy, ale kilka jego piosenek mogłoby być, to jest może zbyt odważna wycieczka, hymnami męskiego grania, tak mi się wydaje. Nawet ten, który mamy teraz przygotowany. Nie mówię tego dlatego, że idealnie pasuje do sytuacji, w której na przykład ja się tutaj znajduję. No na szczęście w żywcu nie pasuje idealnie do sytuacji, ale jeszcze bardziej by nie pasował, gdyby był zatytułowany Pada, na szczęście. Yeah. wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Krzysztof Zalewski, cały i zdrowy, jak zwykle w świetnej formie wokalnej. Nie chcę naciągać rzeczywistości, ale kto wie, czy z tym pod wiatr nie zainspirował się gdzieś podświadomie fantastycznym Wieje Lechany Janerki z kiedyś. Tutaj w Żywcu głośno, co pewnie słychać, koncert Illusion trwa w najlepsze. Po Illusion na scenie Katarzyna Nosowska, później Krzysztof Zalewski i to możemy już powiedzieć z pewnością, że będzie. Później ona, czyli ten specjalny projekt Organka. No i później już tylko oni, czyli męskie granie orkiestra. Finał. A być może to postać Lecha Janerki, czyli mistrza polskiego słowa, zainspirowała nas do słownych zabaw, bo od razu pomyśleliśmy sobie, że Katarzyna Nosowska powinna podarować swój utwór jakiejś charytatywnej, społecznej akcji zapinania pasów. Tak sobie pomyśleliśmy. No bo przecież ta piosenka znakomicie pasuje akurat do tego. Natomiast ja nie wiem, czy zdradzamy aż tak bardzo kuchnię radiową, ale czasami, szczególnie kiedy program jest tak nietypowy jak dziś, kiedy łączymy się ze sobą Via Warszawa, Gdynia z Żywcem, zdarzają się różne improwizowane sytuacje i naprawdę pan Michał Jakubik, który realizuje dzisiejszą audycję, moim zdaniem wymyślił znakomity tytuł i jakbyśmy to podsunęli na przykład Janerce, to pewnie by do tego coś dopisał, chyba że słuchacze dopiszą tytuł do Odrywasz mnie od okna. Świetny tytuł, naprawdę. Odrywasz mnie od okna, a teraz Daria Zawiałów oderwie nas od wątku. Daria, ponieważ Piotr Metz jest dzisiaj w Gdyni, ale jest z nami. Przepraszam, że mówię o tobie chwilowo, Piotrze, w trzeciej osobie. Daria musi założyć słuchawki, żeby słyszeć też ciebie. Ja ci jeszcze włączę mikrofon tutaj. Wszystko się dzieje na żywo, ale bardzo się cieszę, że jesteś. I mikrofon już działa. Dzień dobry, Daria. Dzień dobry, również się bardzo cieszę. To teraz dobry, jeszcze Daria. Jako... O, właśnie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, cześć. Wszyscy się słyszymy. Daria, mam dla ciebie ważną wiadomość, bo jutro się zobaczymy. 18 stopni i słońce, to tak pod kątem ubioru ma być. O, no to super, to bardzo przyjemnie, bo się nie zapowiadało, prognozy były okropne, ale jednak najwidoczniej muzyka przegania chmury, burze i deszcze, to dobrze, to super. Jeszcze jedna wiadomość, przepraszam Aniu, jeszcze jedna wiadomość dla Darii, taka, ona jest muzyczna, choć troszkę prywatna. Rogoc już zrobił Herberta, teraz pora na ciebie. Oczywiście, bardzo chętnie. Czekam na szczegóły. Jutro pogadamy. Ania. Dobra. Dobrze. No ja pytanie mam, no po Warszawie może być tylko jedno. No, jak udały się urodziny? Ojejku. Fantastycznie. To były najpiękniejsze urodziny mojego życia po prostu. Nie, chwila była takiego... no takiego przerażenia, bo umawialiśmy się przed wyjściem na scenę, że no wszystkie prognozy pokazywały, że będzie burza akurat za chwilę, więc ja myślałam, że Piotr Stelmach wychodzi na scenę, żeby przerwać nam koncert, bo tak się umawialiśmy i no już po prostu zobaczyłam go idącego i miałam już się załamać i także było to bardzo, bardzo przyjemne. Nigdy nie słyszałam 100 lat w wykonaniu tak wielkiej ilości osób, także cudowne to było, naprawdę. Wspaniałe urodziny. Dario, droga, w imieniu swoim i Anny Gacy chciałem ci powiedzieć, że gdybyś zobaczyła kiedyś, a pewnie będzie taka okazja, jak Piotr Stelmach wchodzi na scenę, to najprawdopodobniej wcale nie oznacza to, że chce przerwać koncert, wręcz przeciwnie. On bardzo często wchodzi na scenę, bo lubi i tak ma. Tak, tutaj musimy powiedzieć, Piotr Stelmach nie zwiastuje burzy. Wiele potrafi, wiele ma cnot, ale to nie jest jedna z tych. Okej, super, to dobrze wiedzieć na przyszłość. Daria, chciałem cię zapytać o jedną rzecz. To jest rzecz, która mi przyszła do głowy dokładnie wczoraj, kiedy jechałem do Gdyni. Kiedy skończycie koncert, być może w nocy, być może następnego dnia, kiedy jedziecie sobie czasami w długą trasę samochodem, czego słuchasz? Czego słuchasz po? Najczęściej, jak jestem po, to staram się posłuchać chwilki ciszy i niczego nie słucham. Jak jestem w takiej trasie, że takiej od koncertu do koncertu, to staram się trochę wyłączyć i jakby zebrać siły takie muzyczne, żeby mój mózg totalnie się zresetował na przyszłe koncerty. Natomiast czego ja słucham tak prywatnie, to tak wszystkiego. Ja to słucham od Diany Krall aż po Justice, więc mam szeroki zakres repertuarowy, jeśli chodzi o moje upodobania, natomiast ostatnio bardzo, bardzo lubuję się w Alabama Shakes. Jakoś tak mi zakochałam się totalnie, nie mogę się uwolnić od nich. To wraz z nią możemy tylko podkiwać głową nad tym, że to bardzo słuszne. Troszkę spóźnione, ale niech będzie. Mam propozycję, żebyśmy zagrali za chwilę też dla Darii Alabama Shakes, ale nie wiem, Piotrze, czy podsłuchiwałeś dzisiejszego wydania audycji Myśliwiecka 357, bo włamaliśmy się na chwilę na scenę i włamaliśmy się dokładnie wtedy, kiedy Daria wspólnie z zespołem Pink Floyd śpiewała Miłość ci wszystko wybaczy. Tak, tak, to było szalone, bardzo szalone, naprawdę, bo tym bardziej, że chłopaki to zrobili bardzo punkowo, jazzowo. I tak, że jak idąc do nich na próbę, myślałam, że to się nie uda. Naprawdę, byłam... Jej. Tak, myślałam, że to się nie uda. Nie miałam pojęcia, jak miałabym dopasować linię melodyczną do tego rytmu, do tego wszystkiego, ale jakoś tak wspólnymi siłami się udało i wyszło tak dosyć ostro. Daria, czy to nie jest tak, że tego typu rzeczy, które trochę wymuszają zupełnie inną sytuację, też są resetem w stosunku do pewnej powtarzalności, umówmy się, która towarzyszy każdej trasie? Na pewno są resetem i są taką ciekawą odskocznią dla mnie. Ja bardzo lubię kolaboracje z innymi artystami, które właśnie trochę odciągają mnie od tego, co robię na co dzień, ale też mam wrażenie, że bardzo mnie rozwijają i jest to dla mnie coś wspaniałego. Nie wiem, czy potwierdzisz, bo ja jestem obserwatorem z zewnątrz, ale wydaje mi się, że rozwój branży muzycznej w ostatnich czasach, ilość koncertów, ilość festiwali, ilość tego wszystkiego powoduje, że tego typu wspólne projekty nie mają już, tak jak dawniej, dużej ilości czasu, które można na nie poświęcić. To się robi trochę z doskoku, trochę w przerwie, co bywa trudne, ale też wymaga jakiegoś niesamowitego skupienia energii w krótkim czasie na to, żeby coś wyszło. Tak, to prawda. No, przykładem jest dzisiaj to, że właśnie wielu artystów, którzy występują tutaj dzisiaj właśnie w Żywcu, będą dosłownie robili teleport jutro do Gdyni. Także no, jest to faktycznie szaleństwo. Jest tego bardzo dużo i jakaś taka więź też, mam wrażenie, między artystami się nawiązuje, która powoduje to, że chcą razem współpracować. To muszę ci jeszcze opisać strasznie smutną minę jednej pary, która tej teleportacji jakby nie zrozumiała zjawiska teleportacji i zaglądnęła tutaj do mnie, pytając, czy pani Daria tu gdzieś jest. O, to bardzo pozdrawiam tą parę i mam nadzieję, że do zobaczenia w dniu jutrzejszym już. Ania. Tak, zaczęliśmy od tego, ale to też jest temat, który gdzieś łączy Żywiec Gdynię. Jak u ciebie w temacie pakowania? Czy ty nad wyraz lekko, czy odwrotnie? Bardzo dużo, ciężkie walizy i tak dalej, bo życie w trasie uczy tej umiejętności, kiwasz głową. Tak, ja czasami mi wychodzi to, żeby naprawdę się tak spakować w małą walizeczkę, kiedy jadę na weekend, ale to też zależy u mnie na przykład od tego, czy jakie właśnie są prognozy. Ja zawsze sprawdzam na każde miasto, jaka jest prognoza, ponieważ bardzo szybko marznę. I w momencie, kiedy widzę już, że jest jakieś zagrożenie deszczowe, zagrożenie mrozem, jakimś chłodem, to pakuję bardzo dużą ilość bluz, swetrów i ciepłych skarpet i to wtedy niestety wykracza to poza małą walizkę. A czy ty w ogóle lubisz życie w trasie? Różne miasta, różne hotele, różne niespodzianki? Kocham, absolutnie kocham życie w trasie. Bardzo długo czekałam na to, żeby móc być w trasie, żeby móc grać swoje własne utwory, więc jakby cały czas jestem na koncertowym głodzie. Jeszcze mi to nie minęło, mam nadzieję, że nigdy nie minie. No ja mam ogromną tremę, żeby... O. Przepraszam, Aniu, przepraszam. Mam ogromną tremę, żeby zwrócić uwagę, czy poradzić coś kobiecie, jeżeli chodzi o pakowanie, ale jednak się odważę. Mówię to na podstawie, no, powiedzmy, że wieloletniego doświadczenia. Najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć, to spakowanie dwóch walizek w zupełnie inne sytuacje i potem pomyłka. W związku z czym walizki należy opisywać wyraźnie na zewnątrz. Przepraszam, Aniu, teraz ty. No właśnie. Nie no, jeśli jesteśmy już przy walizkach, to muszę tutaj powiedzieć, że Piotr Stelmach jest bohaterem tego weekendu, ponieważ to on dzielnie nosi moją walizkę. O, no to... A to też Żywiec i Gdynia, a Daria potwierdza, że prognozy były takie, że naprawdę trzeba było spakować się na wszystkie możliwe... Tak, dzisiaj mam ze sobą dużą walizkę. Dużą walizkę, ja też i doceniamy tutaj mężczyzn trasy, męskie granie. Dokładnie, sami gentlemen. No właśnie, a czy dla ciebie w ogóle muzyka, myślisz czasem o tym, że jest męska muzyka? Jest coś takiego? I kobieca? Może raczej o to powinnam zapytać? Czy muzyka jest męska i czy kobieca? Ja mam wrażenie, że teraz jakoś tak się zacierają te granice i że ja jestem w ogóle taką osobą, która nie szufladkuje muzyki, jakby nie wsadza je ani gatunkowo, ani w żadne jakieś różne szufladki. Po prostu jakby to, co mi się podoba, to co ja czuję zarówno pod względem twórczości, jak i pod względem tego, czego słucham, to jest po prostu coś, co mnie odzwierciedla, inspiruje, co ja czuję całym sercem. Więc czy to jest męskie, czy to jest damskie, to chyba nie. Wydaje mi się, że nie, że jest takie zawsze spójne. A zostajesz dzisiaj na koncercie tutaj do końca? Oczywiście. Oczywiście. Ja kocham trasę męskiego grania, więc no, muszę tutaj zostać i bawić się. No to dwa co, pytania z nadmorza, dwa o. pytania z nadmorza do pań. Czy prawdą jest, że na scenie męskiego grania pojawił się królik? Taki duży królik? To pierwsze pytanie. Ja nie widziałam tego królika. Ja też nie. Ale może tak, może był. To jest, to bardzo proszę o sprawdzenie, bo to jest jednak wiadomość, no co tu dużo mówić, poruszająca dość. A drugie pytanie, czy myślicie, że skoro mamy dzisiaj ten najważniejszy finałowy koncert męskiego grania i Piotr Stelmach jest bohaterem, jak powiedziała Ania, targając, jak domyślam się, olbrzymich rozmiarów walizę, to można by go poprosić o to, żeby spróbował z nią podskoczyć? Myślałam, że będzie prośba o to, żeby przebrał się za królika. Można spróbować. Bo Daria, tak. Zauważyłaś, że Piotr ma tendencję do wyskoków. Tak, na... tak, tak. A właśnie, a jak z tobą na scenie? Zdarzyło ci się jakieś szaleństwo sceniczne, takie, że już puściły w ogóle wszystkie, albo inaczej, do głosu doszły przede wszystkim emocje, nie wiem, skoczyłaś w tłum na przykład. Nie, właśnie marzę o tym, żeby skoczyć w tłum, ale jeszcze się nie odważyłam. Jeszcze się na to nie odważyłam. Mam nadzieję, że kiedyś się odważę. Może kiedyś zagram gdzieś, gdzie tłum będzie chętny i tak zobaczę taką dobrą energię, która mnie nakłania do tego, żebym skoczyła w tłum. Natomiast ja jestem bardzo aktywna na scenie. Dużo skaczę, dużo biegam, dużo tańczę. Jakby ponosi mnie muzyka. Na co dzień nie jestem chyba taka szalona. Dopiero na scenie wychodzi ze mnie. No, żeby nie powiedzieć diabeł, to taki... bardzo dużo szaleństwa. Łobuz też łobuz, być. O. Tak, dokładnie. Daria, za chwilę koncert Katarzyny Nosowskiej, więc widzimy cię tam w pierwszym rzędzie. Jeśli zobaczysz królika, koniecznie daj znać. Dam znać na pewno. Jeszcze ja, bo sytuacja jest rozwojowa. Dobrze? I do królika dołączył podobno lew. Tak w ogóle chodzi o to, że na scenie jest Limbowski z zespołem. Jest Limbowski z zespołem, będzie naszym gościem chwilę przed 21 i zapowiedział się nawet z sesją specjalnie dla dzisiejszej listy osobistej. Takie rzeczy tutaj w Żywcu. Daria Zawiałow, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. młodzież, czytaj Daria Zawiało, zaczęła słuchać Alabama Shakes. Bardzo pozytywny obiekt. Tak jest, a my tutaj w Żywcu słuchamy Limbowskiego, bo on teraz na małej scenie. No i mam propozycję, zanim do nas przyjdzie, żebyśmy posłuchali, jak brzmi, jak gra tutaj właśnie w amfiteatrze pod Grodzicem w Żywcu. Nie musisz się już bać, to co się stało minione, już dobrze tylko patrz w moją stronę, w moją stronę. W moją stronę, w moją stronę, w moją stronę, w moją stronę. Poddaj się im, patrz, poddaj się im, patrz, poddaj się im, patrz, poddaj się im, patrz. Poddaj się i patrz, poddaj się i patrz, poddaj się i patrz, poddaj się i patrz, poddaj się. Gramy disco polo dzisiaj. Specjalnie na tę okazję. Zamknijcie oczy. Bracie, i poznałeś, co to martwa fala. Czy widziałeś już, jak wściekły żywioł, niczym diabeł bierze twoją miłość i zabiera ją ze sobą, i zabiera ją ze sobą, i zabiera ją ze sobą. Nawet jeśli byłeś silny, nawet jeśli byłeś inny, na tej łajbie każdy silny, na tej łajbie każdy inny, na tej łajbie każdy winny. Czułeś szturch sumienia i ujrzałeś w blasku nocy szpetność cienia. I czy znasz skrzypienie sznura, gdy zmoczony w morskiej pianie lekko dynda? Dynda już nad twoją szyją, dynda już nad twoją szyją, dynda już nad twoją szyją. Choć marzyłeś o fortunie i splunąłeś jak zły szelok, popłynąłeś ku tym ziemią, gdzie sam możesz stać się Bogiem. Nic drugiego tak smutnego,